Polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Cheropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Halo, halo, tu Polskie Radio, program trzeci, godzina druga, Michał Migała, czyli czas na Annały Migały. To właśnie ja przed mikrofonem. Kosmiczny sygnał chyba nie pozostawił wielu złudzeń i mam nadzieję, że to były złe złudzenia i te złe złudzenia zostały zastąpione przez dobre złudzenia, bo ileż łatwiej można żyć. Dobrymi złudzeniami, takimi jakimi ja żyłem jeszcze 40-30 lat temu. Świat rozwija się do przodu, powstają elektroniczne zegarki, latamy w kosmos, w telewizji oczywiście groźby wojny atomowej, ale tak naprawdę nikt nie bierze poważnie tego, że dwoje rozumnych cywilizacji, dwoje rozumnych wysokich urzędników supermocarstw mogłoby z tej planety po prostu tę planetę rozbić w pył i w proch, więc przyszłość jest jasna. Przyszłość to rok poza 2000 i emitowany w telewizji Bliżej Świata, gdzie był szeroko komentowany przez między innymi pana dziennikarza Wilczka i zaproszonych gości, Bernard Magritte, francuski korespondent. Jejku, kiedy to było? Zastanawiam się, do kogo kieruję tę audycję, bo przypominając tak dalekie wspomnienia, no, muszę ją kierować do co najmniej 30-35-latków, jeśli nie dalej nawet, jeśli nie dalej. A nie chcę, żeby ta audycja też była gettem wiekowym, absolutnie nie, bo reprezentujemy tutaj różne, doprawdy różne gatunki muzyczne. Nawet Young Leosia chyba poszła, to jest niesamowity fenomen. No, dziewczyna jak dziewczyna, natomiast oddane są jej tysiące fanów i fanek. Łatwo z tej góry spaść. Więc życzę Young Leosi, żeby z tej góry nie spadła, żeby ogarnęła, o co w tym wszystkim chodzi. Gdzie są prądy wznoszące, a gdzie niekoniecznie. Gdzie można się zgubić, gdzie w końcu można posiąść element zguby, czyli fałszywą pychę, która prowadzi prosto do upadku. A na to wszystko chciałbym teraz, jako że mamy noc i noc jest coraz dłuższa. Jeden z moich ulubionych, Peter Murphy, który zaśpiewa All Night Long i życzyłbym sobie, żeby było All Night Long. Słońce zbyt wyszczegóławia, zbyt tak wręcz po barbarzyńsku wyszczegóławia zarysy przedmiotów twarzy. Jest to zbyt prawdziwe. Noc pozostawia pole do domysłu. Peter Murphy, All Night Long, teraz. Peter Murphy. All night long. Zakręcił mnie tak bardzo, że zapomniałem, gdzie schowałem słuchawki. O, teraz zupełnie inaczej Petera Murphy'ego słyszę. Wyciszającego się, ale i właśnie tu jest też taka pewna teoria mistyczno-fizyczna. Czy gdy utwór się kończy, powoli, powoli, coraz ciszej, ciszej, ciszej, ciszej, ciszej, to czy kiedykolwiek się kończy, bo przecież to, co fale dźwiękowe wzbudziły w pomieszczeniu, idzie dalej i dalej i dalej i coś z tego utworu jest wieczne. To takie małe, nocne rozkminy, można powiedzieć. A teraz, cóż, chciałbym, żebyśmy jakoś ta jesień w ogóle wyzwoliła u mnie pewne chłodniejsze utwory. Te chłodniejsze utwory już dawno były. Zawsze były podczas audycji. Teraz być może troszeczkę ich będzie więcej. Ale nie zapomnę o dodaniu pewnej szczypty humoru, szczypty parodii. Ale teraz, jeśli jest noc, musi być księżyc. Chociaż są takie noce, gdy księżyc jest w Nowiu. I wyobrażam sobie księżyc nad Moskwą. Kiedyś wyobrażałem sobie, nie musiałem sobie wyobrażać, bo widziałem księżyc zimą w listopadzie nad klubem Park w Warszawie. Klub Park swojego czasu organizował tak zwane rokoteki, czy też metaloteki. Grywał tam pewien DJ radiowy ze znanej stacji lokalnej. Natomiast po pierwszej, drugiej czy trzeciej imprezie stwierdziłem, że nie. Człowiek ten w ogóle nie przykładał żadnego wysiłku do utworów, które miał po prostu puszczać. Dlatego, że utwory były zawsze w tej samej kolejności. Ten człowiek po prostu odpalał playlistę na komputerze i taka była jego robota. Naciskał guziczek. Stwierdziłem, że przy takiej popelinie, choć są dobre utwory, tańczyć ani zabawiać się nie będę. I wyszedłem z tegoż klubu i zobaczyłem mroźny, odbijający się od śniegu księżyc, srebrny oczywiście, bo bywają czerwone nad horyzontem, prawie w pełni. I było to takie okrutne, norweskie, black metalowe i nie mające za dużo wspólnego z utworem, który za chwilę usłyszymy, bo to oczywiście grupa Visage, raczej soft, raczej absolutnie synth-pop. Ale też można w inny sposób wyrażać się nad księżycem, nad Moskwą. Visage, Moon over Moscow teraz. Cóż za piękne 8-bitowe techno na koniec, podkreślające epokę, z której pochodzi ten utwór, a także chór męski, który wskazuje na konotacje geograficzne, do których chcieli się odnieść członkowie zespołu Visage. Oczywiście Visage to przede wszystkim Fade to Grey, ale ileż można przedstawiać na antenie Fade to Grey, jeśli są jeszcze inne utwory. Przejdźmy zatem do utworów polskich. Niedawno pewna kapela wręcz co jakiś czas zasypywała mnie swoimi propozycjami. Te propozycje tak dobre pod względem formalnym, ale tak raz były w porządku, nawet by się nadawały, raz były trochę zbyt wolne, balladowe i wreszcie trafiliśmy na siebie, trafiliśmy do przestrzeni wspólnej. I właśnie roboty na wysokości. Kapela polska, złożona z Danego, z braci Bonar, jak również znana z tego, że i tutaj muszę naprawdę uchylić czoła, że zaprosiła mistrza Pavarottiego, czyli The Synthetic, do swojego projektu. To się liczy, bo takich rodzynków jak The Synthetic ze Śląska jest dosyć mało. Tym mnie kupili, można powiedzieć. Tym mnie kupił zespół Roboty na Wysokości. No i cóż, będziemy w takim razie prezentować dziś utwór Popiół i Diament. I czym są Roboty na Wysokości? Jaka jest ich wrażliwość muzyczna? W jakich obszarach muzycznych się poruszają? O, to za chwilę Państwo usłyszą. Znowu rozdarty na wszystkie strony świata, a mimo to będę tańczył do białego rana. I wszystko mi jedno, co stanie się ze mną. I złoty sen, i znowu na głowę wszystko wali się. Ale dziś wśród rozbitych szkieł wyrzucam kolekcję porażek i błędów i innej perspektywy próbuję łapać się. Znowu pewność siebie na poziomie zero. Mimo to uśmiecham się do świata całego i wszystko w porządku, niby jak na początku, na nowo polubiłem się i wierzę, że nic nie dzieje bez powodu się. Ale dziś wśród rozbitych szkieł wyrzucam kolekcję porażek i błędów i innej perspektywy próbuję łapać się. Ale dziś wśród rozbitych szkieł wyrzucam kolekcję porażek i błędów i innej perspektywy próbuję łapać się. Właśnie, roboty na wysokości, lirycznie dosyć, z dobrym zakończeniem, troszeczkę inna odmiana w Annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Inna odmiana, czyli masło maślane, tak czasem wychodzi, kiedy mówi się na żywo. Na żywo też piszecie, jest mi bardzo miło, zarówno na maila migala@polskieradio.pl, jak również pod wpisem na Facebooku, a jakże. Jest dobrze. Drodzy Państwo, proponują utwory. Widzę Nikifor tutaj z przodu w ariegardzie. W awangardzie, przepraszam, w awangardzie. Ariegarda jest z tyłu. Janek, Jacko W., Altea, bardzo mi miło. I teraz jedna z takich propozycji od Państwa, czyli Sea Surfer i utwór Drifter, ale może jednak nie, może cofniemy się bardziej, cofniemy się do utworu, który był już emitowany w Annałach Migały i był tą stroną prześmiewczą tego programu, który to program jakoś przesuwając się na drugą w nocy stawał się coraz bardziej nocny. Niemniej weźmy tę jasną gwiazdeczkę jeszcze z okolic północy, kiedy nadawaliśmy o tej porze. Wraz z bałkańskim, a raczej czarnogórskim składem Satelliti utwór pod tytułem Audi i o tym, jakie są korzyści w ogóle z posiadania takiegoż samochodu. U mojoj garaži, pa ne pita da joj prodam, stalno mi ga traži. Slušaj, konovoja, šta ti lola kaže, od Fajka, druga kola, Audi, a ne prodaje lola. Kupi sebi neka druga kola, Audi, a ne prodaje lola. No, myślę, że po tym zdynamizowaniu ta noc z programem trzecim stała się trochę, no, niejaśniejsza. O, broń duchu jaśniejsza, ale taka może żywsza przynajmniej. No właśnie, trwają annały migały, państwo piszą z różniastymi propozycjami, ja je wszystkie zgarnę do serduszka i będę analizował punkt po punkcie, obiecuję. Dużo industrialu widzę w tych propozycjach. Tak, porządny industrial rzeczywiście by się przydał. Dziś tak troszeczkę kraina łagodności w annałach migały, muszę przyznać, co słychać po dobranych utworach, więc może troszeczkę to przełamać rosyjskim składem Skobut. I tu mam pewien problem, dlatego że ten skład porównywany jest do tureckiego Ship Away, a jeśli porównujemy coś do tureckiego Ship Away, no to musimy porównać to również do naszej polskiej siekiery, bo Turcy absolutnie przyznali się do inspiracji zespołem Spuław. I to jest niesamowita, a wręcz socjologiczna zagwostka, dlatego że gdyby nie rozbudowa zakładów azotowych w Puławach za PRL-u, to nie ściągnięto by tam setek, jeśli nie wiem, nie znam rzędu wielkości, ale setek czy tysięcy robotników gnieżdżonych w hotelach robotniczych, tu robotników po prostu z pobliskich świętokrzyskich wsi i południowo-mazowieckich miasteczek. Ogromne hale, miejsca dla robotników, no takie lekko urągające ludzkiej godności. I z tego wszystkiego, z tej beznadziei, z tego trybu, praca, spanie, monotonna praca, spanie, wyszedł klimat Puław. I z tego klimatu wyszło kilku młodych ludzi, między innymi Tomek Budzyński, którzy stworzyli zespół Siekiera. A zespół Siekiera zainspirował mnóstwo innych gotyckich, mrocznych zespołów właśnie w Turcji i choćby, jak w przypadku zespołu Skobut, niby w Rosji, dlatego że chłopaki śpiewają po rosyjsku, natomiast mieszkają, a jakże rozsądnie, mądrze w Wiedniu. Skobut, akt samoubistwa. Powiedziałem ten tytuł, więcej go nie powtórzę. Tak jak mówię, akt samoubistwa, no to nie jest coś, co tygrysy tutaj lubią najbardziej, dlatego że wedle moich największych wglądów po akcie samoubistwa musimy przerabiać to samo. To nie jest koniec, albo w jeszcze gorszych warunkach. Tak to się mniej więcej odbywa, więc ten akt nie jest odpoczynkiem, ale muzycznie grupa wiedeńsko-rosyjska prezentuje się dosyć smacznie, zresztą posłuchajmy. Kobut. Myślę, że warto na ten zespół zacząć zwracać uwagę, tak jak parę lat temu zacząłem zwracać uwagę na zespół She Passed Away i nie pomyliłem się. Absolutnie są królami, gotyckimi królami tego właśnie klimatu, a zespół Skobut ma wszystko, żeby do nich doszlusować, tak samo zresztą jak białoruski skład Małczat Doma, który z dużą radością dla mnie przebił się do mainstreamu. Migała w annałach Migały emitował te utwory 4 lata temu, no i w końcu masuwa odkryła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A teraz niech stanie się troszeczkę przełamanie klimatu, dlatego że urodziny w tym tygodniu obchodzi Greg Hamm, muzyk zespołu Men at Work i z najdziwniejszym teledyskiem na świecie, który zawsze mogę oglądać kilkukrotnie, nie nudzi mnie, dlatego że jest tak dziwny, jest tak australijski. Men at Work, Down Under, tak właśnie w środku nocy, żeby taka jakaś iskra zapaliła się i zgasła. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Where leaders blow and men chunder. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Niezwykłe pustynne przygody ludzi pracujących, ludzi dobrej roboty. No zawsze miałem jakiś sentyment do Australijczyków, szczególnie gdy w mojej biblioteczce, w której spałem jako dziecko, była taka książka Podróż z krainy Nigdy Nigdy. Never Neverland to była Australia i w wieku 5 lat nauczyłem się już prowincji australijskich. Nowa Południowa Walia i tak dalej, Melbourne, Auckland nie były dla mnie tajemnicą. Oczywiście na zdjęciach. No a potem już związków z Australią nie miałem żadnych w zasadzie. Natomiast piosenka została. Dość o piosence, bo jest ona wyrzynana po prostu przez powszechne komercyjne stacje radiowe, a państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Już przed trzecią zresztą, co wywołuje no dosyć takie być może nawet nadnaturalne zbiegi okoliczności. I właśnie a propos nadnaturalnych zbiegów okoliczności chciałbym zaprezentować utwór zespołu Hypnolove, bo tam wkradają się różne niesamowitości. Skąd są Hypnolove? A o tym powiem za chwilę. Hypnolove, zespół z Tuluzy z dużymi niemieckimi wpływami. No, dosyć cyrkowo nam się zrobiło, dosyć twórczo, kreatywnie. Ja mógłbym powiedzieć a propos tych szkół, które skończyłem. Proszę teraz o zamknięcie oczu i o to, żeby z każdym oddechem wejść głębiej w pokłady swojej podświadomości, w pokłady tego, gdzie zapamiętujemy wszystkie te drobne rzeczy z życia. I niech włączy się teraz taka nasza najbardziej dziecinna, kreatywna część, która lubi kolory i kształty. Jakie to są kolory i kształty? Co teraz oznaczają? Ale nie zrobię tego, bo to nie są sesje na kreatywność. To jest audycja muzyczna Annały Migały w radiowej Trójce. To był zespół Hypnolove, a teraz powoli przechodzimy trochę chłodniej. Jeden z moich bardziej lubianych zespołów, prosto z Nowosybirska, z bloków Nowosybirska, który to Nowosybirsk nie jest tak małym miastem, jakby się wydawało, jest bodajże wielkości Warszawy i stamtąd pochodzi zespół Błerak, który chciałby państwu muzycznie chociażby oddać wrażenia, jakie się ma po powąchaniu radzieckich perfum. Sawiecki perfum. Taki utwór właśnie teraz wybrzmiewa. Dosyć dynamicznie z Nowosybirska, no musi być dynamicznie, bo już o tej porze w Nowosybirsku może być chłodnawo po prostu. Jeśli ten zespół Błerak skojarzył się państwu z pewnym angielskim zespołem Kowale, że tak to nazwę, no to nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież poruszamy się wokół takich właśnie stylistyk. Stylistyk, które niekoniecznie muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii czy z USA. One mogą pochodzić z Chile, z Białorusi, z Argentyny, z Ukrainy, z Grecji, z Bośni, wreszcie z Turcji. Bo tego typu muzyka absolutnie nie zna granic. Co więcej, nieanglojęzyczni wykonawcy zimnej fali, nieanglojęzyczni wykonawcy nowej fali, czy też elektroniki, czy też elektro, czy też shoegaze, mogą czasem mieć większe emocje w stosunku do tej muzyki niż muzycy, którzy pochodzą z kraju pochodzenia tychże gatunków. Dobrze, troszeczkę dużo robię wyrazów około siebie, to znak, że godzina audycji już po prostu mija i mamy już niewiele czasu. Dlatego na końcu utwór, który wszystkim zasmuconym podkreśli, w jak wspaniałych czasach żyjemy, w jak wspaniałych czasach po prostu osiągnięć technicznych możemy żyć. Ja się powoli żegnam, a wykonawca, którego chcę przedstawić, to Peter Baumann, jeden z członków zespołu Tangerine Dream, którzy zrobili no, niesamowite rzeczy dla muzyki elektronicznej. Połączyli muzykę elektroniczną z absolutnym wchodzeniem w jakieś najwyższe wręcz stany duchowe. I to po prostu słychać pewnymi syntezatorami, oczywiście analogowymi, sprawili to, że jednym przekręceniem jakiejś gałki przycisku mogli wywołać niesamowite uczucia w odbiorcy. Tak też się stało zarówno w Tangerine Dream, jak i w twórczości Petera Baumana solo. I dziś w Annałach Migały w Radiowej Trójce chciałbym przedstawić utwór, który ma zwykły tytuł, This Day, ale właśnie taka zwykłość jest najbardziej mistyczna. Pamiętam scenę z filmu Matrix, gdzie ogromna wyrocznia, do której miał iść Neo, była gospodynią w kuchni. I tak myślę, że właśnie te rzeczy najzwyklejsze stanowią podstawę dopiero do jakiegokolwiek rozwoju, ale znowu się rozwijam, być może nie w tę stronę. Odpadłem od muzyki, idąc w refleksje życiowo-duchowe. A zatem Peter Baumann ze swoimi analogowymi syntezatorami za chwilę ruszy, a ja też pamiętam, zawsze byłem pod dużym podziwem po prostu dla muzyków, którzy wiedzieli, którą gałkę przekręcić, mieli ich setki, jeśli nie tysiące na tych kokpitach, którą dźwigienkę przełączyć, którą gałkę przekręcić, żeby ta muzyka stała się jeszcze głębsza, jeszcze jedno powtórzenie i jeszcze apregiato jakoś inaczej skonstruowane. Niesamowite, muszę przyznać. Tym talentem jest na pewno obdarzony Peter Baumann i tą wprawą. Utwór This Day, pokazujący właśnie zalety współczesnej cywilizacji technicznej, no to od razu płynie od futurystów, którzy już na początku wieku XX zachwycali się tramwajem elektrycznym, zachwycali się przepływem prądu i różnymi bardzo nowymi rzeczami, które wkroczyły do miast i tworzyli o tym dzieła sztuki, jak choćby nóż w brzuchu. A w tym samym czasie, w 1979 roku, również grupa Kraftwerk tworzyła już utwory ku czci chociażby autostrady. Autobahn był taki krążek Kraftwerk. Ciężko powiedzieć, czy Peter Baumann, czy Kraftwerk byli pierwsi. Nie jest to w sumie ważne. Ważne, że została muzyka, która idealnie zakończy dzisiejsze Annały Migały. Było mi bardzo przyjemnie i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.